Injil Matius bab 13. Ing dina iku Yesus miyos saka ing omah mau lan banjur lenggah ing pinggir tlaga. Tumuli ana wong akeh padha gumrutuk marek lan ngrubung panjenengane. Mulane panjenengane banjur minggah ing perahu lan lenggah ing kono. Dene wong akeh mau padha ngadeg ana ing gegisik. Panjenengane banjur ngendika akeh-akeh marang wong-wong mau nganggo pasemon. Dawuhe, ana juru nyebar wiji, metu arep nyebar wiji. Sajrone nyebar iku, wijine ana kang tumiba ing pinggir dalan. Banjur ana manuk kang padha teka nucuki. Ana kang tumiba ing watu padas, kang ora akeh lemai. Wiji mau enggal tukul, amarga lemai tipis. Nanging bareng srengenge wis saya dhuwur, banjur alum, wekasan dadi garing, sebab ora ana oyote. Ana maneh kang tumiba ing satengahing tetukulan eri. Bareng eri-erine saya gedhe, wijine kelindih banget, teman ora ngetokake woh. Lan ana maneh kang tumiba ing lemah becik, iku banjur metu woe. Ana kang tikel 100, ana kang tikel 20, lan ana kang tikel 30. Sapa kang duwe kuping ngrungokno. Para sakabate tumuli padha ngadhep lan matur. Menapa sebabipun? Dene anggen panjenengan ngendika dhateng tiang-tiang menika kok mawi pasemon? Paring wangsulane Yesus. Kowe padha kaparingan kamurahan. Diparangake mangerteni wadi-wadining kraton swarga. Nanging wong-wong iku padha ora kaparingan. Amarga sapa kang duwe, iku bakal kaparingan, malah nganti luber. Nanging sing sapa ora duwe, apa wae kang kaduwe bakal dipundhut. Iya iku sebabe anggonku paring pangandika marang wong-wong iku nganggo pasemon. Awit sanadyan mripate padha ndeleng, nanging ora weruh. Lan sanadyan padha ngrungokake, nanging padha ora krungu lan ora ngerti. Lah ana ing wong-wong iku katetepan pamecane Yesaya kang ngandikake, sira bakal krungu lan krungu, nanging ora mangerti. Sira bakal ndeleng lan ndeleng, nanging ora sumurup. Amarga atine bangsa iki ndablek lan kupinge jampeng, sarta mripate diermake. Supaya aja padha ndeleng kalawan mripate lan krungu kalawan kupingi, sarta atine bisa mangerti, banjur meratobat satemah sun warasake. Nanging rahayu mripatmu, jalaran bisa ndeleng lan kupingmu amarga bisa krungu. Awit satemene aku pitutur marang kowe. Akeh para nabi lan wong mursid kang padha kepingin deleng apa kang padha kok deleng, nanging ora kelakon deleng. Lan padha kepingin krungu apa kang kok rungu, nanging ora kelakon krungu. Mulane rungokno maknane pasemon bab juru nyebar iku. Menawa ana wong kang krungu pangandika bab kratoning swarga, mongko ora mangerti. Banjur si pangawak dursila teka ngrebut apa kang kasebar ing atine. Ya iku wiji kang kasebar ing pinggir dalan. Dene wiji kang kasebar ing watu padas. Ya iku wong kang ngrungokake pangandika, sarta enggal-enggal nampani pangandika mau kanthi bunga. Nanging ora ana oyote ing batine, dadi ora antepan. Bareng tuwuh panyonyo utawa panganiaya marga saka pangandika iku, wong mau banjur enggal murtad. Sabanjure kang kasebar ing satengahing eri, ya iku wong kang ngrungokake pangandika, banjur sumelanging donya lan daya pamblidu ing kasugian padha ngendih pangandika mau, satemah ora metu wae. Nanging kang kasebar ing lemah becik, ya iku wong kang ngrungokake pangandika lan mangerti. Mulane ya banjur metu woi. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 20, ana sing tikel 30. Panjenengane medharake pasemon liyane marang wong-wong mau. Pangandikane, kratoning swarga iku umpamane kaya wong kang nyebar wiji becik ing pategalan. Nanging nalika wong-wong padha turu kabeh, satrune teka nyebar wiji alang-alang ing tengahe gandum, banjur lunga. Bareng gandume tukul lan wiwit metu wewulene, alang-alange ya katon. Batur-bature sing duwe pategalan padha marani lurai lan matur. Bendoro, menapa sanes wiji sae ingkang panjenengan sebar ing pategilan panjenengan? Saking pundi kambengan menika? Wangsulane lurai, iku panggawene satru. Batur-bature matur maneh, menapa panjenengan ngersakaken supados kula sami mbedoli kambengan menika? Nanging wangsulani, ojo, sabab anggonmu podo mbedoli alang-alang iku, bisa uga ngatotake gandumi. Ciben podo tukul bebarengan nganti mangsane panen. Ing wektu iku aku bakal tutur marang sing podo ter. Klumpukno dhisik alang-alangi lan bentelono, banjur obongen. Sawise iku gandume klumpukno ing klumbungku. Panjenengane medharake pasemon liyane maneh marang wong-wong mau. Pangandikane, kratoning swarga iku umpamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pategalane. Padha-padha wiji, wiji sawi iku pancen cilik dhewe. Nanging yen wus tukul, gedhene ngluwi janganan liya-liyane, malah banjur dadi wit-witan. Nganti manuk-manuk ing awang-awang padha saba mrono lan nusuh ing pang-pangi. Panjenengane medharake pasemon liyane maneh marang wong-wong mau. Pangandikane, kratoning swarga iku umpamane kaya ragi kang kajupuk ing wong wadon. Kacarubake ing glepung trigu 40 liter nganti mumbluk kabeh. Sakae prakara iku mau kabeh didhawuhake dening Yesus marang wong akeh kanthi pasemon, lan ora ana kang kapangendikake kang ora dapur pasemon, supaya katetepana kang kapangendikake dening nabi mangkene. Ingsun bakal ngangapake tutuk ingsun lan mangandikake pasemon. Ingsun bakal ngucapake prakara kang kineker wiwit jagat tinalesan. Yesus banjur nilar wong golongan mau sarto banjur kundur. Para sakabate tumuli podo marek lan matur. Pasemon kambengan ing pategilan menika mugi panjenengan terangaken dateng kawulo. Yesus banjur maringi wangsulan pangandikane, wong kang nyebar wiji becik iku putraning manungso. Pategalan iku jagat, wiji kang becik iku para putraning kraton. Dene alang-alangi iku para anake si pangawak Dursila. Satru kang nyebar wiji alang-alang iku iblis. Wektu panen iku wekasaning jaman, lan kang padha drep iku malaikat. Kang iku kaya dene alang-alang banjur kaklumpukake lan kaobong ing geni. Mangkono uga ing wekasaning jaman, putraning manungsa bakal ngutus para malaikate kadhawuhan nglumpukake saka ing kratone samubarang kabeh kang dadi sandungan lan sakae wong kang lakoni duraka padha kacemplungake ing pawon muruh. Ing kono kang bakal tinemu panangis lan keroting untu. La ing nalika iku para wong sampurna bakal padha mancorong kaya srengenge ana ing kratoning ramane. Wong kang duwe kuping ngrungokno. Kratoning swarga iku umpamane kaya raja brana kang kapendhem ing pategalan. Kang ketemu dening wong banjur dipendhem maneh. Marga saka bungae, wong mau banjur lunga ngedoli barang darpeke kabeh. Lan uku pategalan mau. Mangkono maneh kratoning swarga iku umpamane kaya dene wong dagang kang golek mutiara kang adi. Bareng wis oleh mutiara kang banget ajine, banjur lunga ngedoli barang darpeke kabeh lan nuku mutiara iku mau. Karo dene maneh, kratoning swarga iku umpamane kaya krakat kang katibake ing sagara. Banjur ngumpulake iwak warna-warna. Bareng wis kebak, banjur digeret mentas menyang ing gegisik. Wonge tumuli padha linggih mili iwak-iwak kang becik sarta diwadahi. Dene iwak kang ora becik dibuang. Iya kaya mengkono kaanane besuk ing wekasaning jaman. Malaikat-malaikat bakal padha teka misahake para wong kang ala saka tengahe para wong mursid. Padha kacemplungake ing pawon muruk. Ing kono kang tinemu panangis lan keroting untu. Kowe apa padha mangerti iku mau kabeh? Atur wangsulane para sakabat. Inggih Gusti. Yesus banjur ngandika, mulane saben ahli Taurat kang nampani piwulang bab kratoning swarga iku umpamane kaya wong kang duwe omah kang metokake barang anyar lan barang lawas saka ing pasimpenane. Sakwise rampung anggone paring pasemon-pasemon mau, Yesus banjur tindak saka ing kono. Sak rawing kutha asale, wong-wong ing kono padha diparingi piwulang ana ing sinagoge. Wong-wong mau padha kairaman pangucape, wong iku oleh kawicaksanan lan panguwasa nindakake mukjizat saka ing ngendi? Apa iku dudu anake tukang kayu? Mbokne jenenge Rak Maria, lan sedulure Yakobus, Yusuf, Simon lan Yudas. Lan sadulur-sadulure wadon rak padha ana ing kene kabeh. Dadi oleh iku kabeh saka ing ngendi? Wong-wong mau satemah padha serik atine marang panjenengane. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, kang jenenge nabi iku ana ing ngendi-endi kajeng? Kajaba ana ing papan asale lan ing omahe dhewe. Mulane panjenengane ora nindakake mukjizat akeh ana ing kono. Jalaran saka anggone padha ora percaya iku.